czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 11 lutego, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znamy nowe szczegóły dotyczące szczepień nauczycieli przeciwko COVID-19. Zaraz przybliży je nasz reporter Karol Surówka. Rząd zapowiada utworzenie krajowej sieci kardiologicznej. Pilotaż ruszy na Mazowszu. Polskie Radio zdobyło 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards nagradzającym nowe technologie. Dziś ruszyło internetowe głosowanie. Prawie 2/3 uprawnionych nauczycieli zgłosiło się na szczepienie przeciwko koronawirusowi, poinformowali kilkanaście minut temu członkowie rządu. Nabór dla pierwszej grupy nauczycieli zakończył się wczoraj. Jutro pierwsze osoby zostaną zaszczepione. Równocześnie trwają badania wśród pracowników placówek edukacyjnych, którzy już wrócili do pracy stacjonarnej. Do tej pory koronawirusa wykryto u około 2% badanych. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu w tej sprawie. Karolu, kiedy rozpoczną się kolejne zapisy dla nauczycieli? W poniedziałek o 8 rano. Wtedy będą mogli zgłosić się również nauczyciele akademiccy, opiekunowie z żłobków i klubów młodzieżowych oraz pozostali nauczyciele, mówi szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I w ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli się szczepieniom poddać. Na szczepienie zapisało się dotąd 268 tysięcy nauczycieli, czyli 65% uprawnionych. Według wiceminister edukacji Marzeny Machałek to dobry wynik. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Tak jak mówiłeś, równolegle trwają badania przesiewowe wśród nauczycieli, którzy już wrócili do pracy stacjonarnej. Dotąd test na obecność koronawirusa wykonano u 19 tysięcy osób. 2% testów dało wynik pozytywny, podobnie jak w czasie badań przesiewowych prowadzonych w szkołach w styczniu. Ministrowie potwierdzili też, że jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie szkoły będą funkcjonowały na tych samych zasadach, co do tej pory. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Rząd zapowiada powstanie krajowej sieci kardiologicznej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas konferencji prasowej, że program pozwoli skoordynować leczenie chorób serca w Polsce. Minister Niedzielski wskazał, że krajowa sieć kardiologiczna początkowo będzie leczyć schorzenia takie jak zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, nadciśnienie czy choroby zastawek serca. Do tej pory w dziedzinie kardiologii działo się dużo takich działań związanych z poszczególnymi zakresami chorobowymi, a sieć, którą dzisiaj będziemy powoływać, ma być takim elementem spinającym te 4 zakresy chorobowe, ale z perspektywą poszerzenia tego zakresu w wymiarze dodatkowych jednostek chorobowych, ale również w wymiarze geograficznym. Na początek uruchomiony zostanie projekt pilotażowy na terenie województwa mazowieckiego. Teraz przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła rano. Nie żyje ceniony kompozytor Antoni Kopf, autor wielu przebojów, takich jak Bądź moim natchnieniem, Do zakochania jeden krok czy Ktoś między nami. Antoni Kopf tworzył także muzykę do filmów i spektakli teatralnych, m.in. do kabaretu Olgi Lipińskiej. Był także producentem muzycznym festiwali w Opolu, Mrągowie i Sopocie. Miał 76 lat. Na koniec jeszcze o sukcesie Polskiego Radia, jurorzy prestiżowego konkursu Mobile Trends Awards, który jest poświęcony nowym technologiom, nominowali 3 inicjatywy Polskiego Radia. Uznanie uzyskała aplikacja Polskiego Radia Kierowców, platforma podcasty polskieradio.pl i serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Najlepsze firmy i instytucje otrzymają statuetki w kilkunastu kategoriach. Swoje głosy oddają także internauci, mówi Krzysztof Kossowski, dyrektor portalu polskieradio.pl. O tym, kto dostanie nagrody Mobile Trends Awards, decydują oczywiście eksperci, ale głos mają także internauci, dlatego zachęcamy do oddawania głosów na nasze projekty. Można to robić od dzisiaj, od 11 lutego do 18 lutego, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie, na naszym portalu polskieradio24.pl. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

nigdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. 10 minut po godzinie 13. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Akademia Rozrywki, czas zacząć. Akademia Rozrywki. A naszym gościem, jak zwykle w czwartek, jest redaktor Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie, a powitał państwa Szwed. Dziękuję bardzo. Bo chyba się pan nie przedstawił. Natomiast ja rozumiem, że awansowałem na akademika. Tak, no wykładowcę akademika, dokładnie. Dobrze. Mieliśmy dzisiejszą audycję poświęcić aluzji, tej trudnej sztuce, którą nie tylko musieli posiadać autorzy piszący w PRL-u, ale przede wszystkim odbiorcy. No i przygotowaliśmy audycję, kiedy spadła na nas tragiczna informacja, że oto zmarł nasz kolega, przyjaciel, wspaniały kompozytor Antoni Kopf. No i Pierwsze skojarzenie to nasz wspólny utwór do musicalu Trajnanty Baśni, właśnie opartego o aluzjach. Utwór frywolny, ale Antoni był zawsze człowiekiem i pogodnym, uśmiechniętym i wesołym. Bye bye, Kopciuszku. Wśród poduszek jest kopciuszkiem, kiedy rozkosz jak ambrozję pije duszkiem. Czy korona jest mniej warta niż mój brzuszek? Lecz z królowej bladym świtem znów kopciuszek. Znowu dogryza, zdłama cocha pod niebem szarym, niczym wór. A ty tłumoku sobie szlochaj, gdy dookoła śpiewa chór. Baj, baj, Kopciuszku, baj, baj, Kopciuszku, cóżeś zgubiła w książęcym łóżku? Nie wiesz, sieroko, buzi w ciuch, wiadomo wszystkim, to nie but, Kopciuszku. Baj, baj. Nie doczekasz ni współczucia, ni pomocy, gdyś królową, ale tylko jednej nocy. Nie szukają cię strzywikiem i suwmiarką. Jam już inną jest zajęty dziś przymiarką. I tylko to poczucie krzywdy ludzi wdeptanych w twardy grunt, co każe nocą ostrzyć widły i czekać na najbliższy bunt. Baj, Kopciuszku, baj, Kopciuszku. Marzysz o zemście, kosmouszku? Ja chcę na zamek, jeszcze raz, tym razem w ramach walki klas. Kopciuszku, baj, baj. Baj, Kopciuszku, baj, Kopciuszku, księcia udusi się w garnuszku. Ma taki przepis, zwany lot, by z buty został tylko but, Kopciuszku. Tak, tak. Baj, Kopciuszku. No więc krótkie westchnienie, krótka modlitwa nad duszą zmarłego Antoniego Kopfa. No i przechodzimy do naszej tematyki, którą jest szeroko pojęta aluzja. Właśnie bajka, baśń, czy nawet antybaśń w moim wykonaniu była doskonałym sposobem na, może nie tyle oszukanie cenzury, ale wyminięcie jej. Można było opowiadać o fantastyce, kosmitach, krasnoludkach i udawać, że nie chodzi bynajmniej o problemy teraźniejszości. Aczkolwiek kiedy pewnego dnia wystąpiły krasnoludki w czerwonych tapeczkach, cenzor się sprzeciwił. A ja zapytałem, a gdyby miały zielone, a zielone to w porządku. Jak najbardziej. Oczywiście metody aluzji były różne. Na przykład dobrze było odnosić się do jakiegoś ogólnie znanego faktu, tyle że ten fakt już sam w sobie był metaforą. I naprawdę trudno znaleźć markowego autora, wiem przynajmniej o Jonaszu Kowcie i o osobie, który by, chyba o Komunarskim, kto nie skorzystałby z paraleli, że powiem pięknie, dotyczącej Titanica. Jedną z takich piosenek, można być kultowych, w latach 70. był utwór, który za chwilę Państwu zaprezentujemy. A przed nami ballada o Titanicu. Załóż garnitur, wyczyść buty, kolejny się zaczyna bankiet. Może po plecach cię poklepią, może z sternika puchniesz w mankiet. Jeden na tysiąc tyś wybrany, idziesz na bal ze wspólnej piesy. Śpi zmordowana pracą załoga, wy oblewacie wciąż nowe sukcesy. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szpan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą tam. I znowu święta, znowu wstęgi, piękne fasady podparte kije. Lśnią kandelabry, dzwonią kielichy, są pewne straty, ale wyżyje. My idziemy naprzód, my wciąż na tarczy, kłopotu żadnych nie ma już. Wlewa się woda, lecz krzyki majtków skutecznie głuszy orkiestry dusz. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szpan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą w tam. Szklanki zsuwają się ze stołu, statek przechyla się na bok. Na kapitańskim mostku panika, ster się powoli wymyka z rąk. Dzwonnik, co dzwonić miał na trwogę, ma to stan ręce zajęte. Pasażerowie uparcie tańczą, nie wiedząc, co się dzieje z okrętem. Bo gdy Titanic tonął, to też orkiestra grała. Bo gdy Titanic tonął, to też był pełny szpan. Dowódca miał do końca koszulę śnieżno-białą, a para szła za parą w tam. Czymże jest ten symboliczny Titanic? Bo on pasuje do każdej okazji, podobnie jak powtórka z rozrywki, która w tej chwili weszła do języka potocznego. Titanica używają wszyscy, to już jest element języka, a zwłaszcza tej grającej do końca orkiestry. Czasami się oczywiście takim słówku udaje, czasami mniej. Na przykład w języku potocznym rządy kobiet bardziej niż słowo matriarchat zastąpiła seksmisja. Ale my pozostajemy wierni matriarchatowi, którego kolejny odcinek Państwu serdecznie rekomenduję. A nie piosenkę teraz, panie Marcinie? Piosenkę to możemy dać piosenkę. Jeżeli ma pan pod duży palcem piosenkę, to mam taką piosenkę, jedną z moich ulubionych, piosenkę Wojtka Błydarskiego. Też aluzja bardzo mocna i bardzo czytelna. Pozostańmy w tematyce wodnej.

To Karol, wiceprezes Towarzystwa Ochrony Bezdomnych Piesków. A to Ruda? Henryk, członek zarządu Związku Honorowego do Karmiania Ptaszków Przelotnych. Wszyscy tutaj mają jakieś funkcje. Naturalnie, Filip. Miejscowe społeczeństwo charakteryzuje się tym, że nie ma w nim, wyrażając się po wojskowemu, szeregowców. Po prostu są sami generałowie. Chyba raczej generałowe. I dobrze wam z tym? No jaki jest wybór? Rezerwat? Racja. Karolina na przykład, chciałem powiedzieć, Karol zbiegł z rezerwatu 20 lat temu. Antoni i ja ukrywamy się w tych szatach od czasu wielkiego sufrażu. Bez przerwy musimy się mieć na baczności. Pełna konspiracja. Ale trudno uwierzyć, że tyle lat nikt was nie zdemaskował. A ty, przyjacielu, poznałbyś, że te czarujące niewiasty, które tam gaworzą, szydełkują, robią na drutach, plotkują i co rusz poprawiają makijaż, to wszystko stuprocentowi wspaniali mężczyźni? Ach. Marcin Wolski, Matriarchat, część trzecia. Zeszli do ogrodu. Maciejka z aerozolów pachniała mocno. Wokół panowała atmosfera swobodnego rozbawienia, a przecież kobiecość ciążyła wszystkim obecnym. Kto mógł, wymykał się do piwnicy pobawić w małego majsterkowicza, pociągnąć swajeczki, pokląć, wsłuchując się w pozornie beztematyczne gaworzenia, można było spostrzec, że dotyczą one polityki, pornografii i tym podobnych spraw, a barwne kompotierki kryją w sobie wysokoprocentowe leguminy. Ale nigdy nie nauczę się żyć w takich warunkach, Hugo. Kiedy widzę tę całą inscenizację, czuję wstyd. My, panowie, stworzenia. Nie przywykniesz, stary, przywykniesz. Kiedy nic nie można zmienić, trzeba to polubić. Nigdy. A propos, nie wiesz, gdzie się podział mój młody kompan Ted? Zaszył się gdzieś z tą młodą dziewczyną, która przyplątała się za wami. Oby tylko nie napytali nam biedy. Piękna noc, Małgosiu. Tak? Płaski? Nie mów płaski. Mów mi Ted. Dobrze, Ted. Ale wiesz, jakoś mi tak dziwnie. Co? Ciągle się mnie boisz? Nie. Przecież dla ciebie uciekłam z domu. Ciekawe. Zawsze uczono mnie, że płascy to zwierzęta głupie, brudne, leniwe, a ty jesteś wyjątkiem. Nie jestem żadnym wyjątkiem. Wszyscy mężczyźni są tacy. Silni i delikatni, odważni i czuli. Wiesz, Ted, dawno chciałam cię o coś zapytać. Mama nigdy nie chciała mi tego powiedzieć, ale ty pewno wiesz... Ty pewno wiesz, do czego w dawnych czasach służyli mężczyźni. Bo ja wiem. Phil nazywał to miłością. Co za śmieszne słowo. Ciekawe, co to może być dokładnie. Coś do jedzenia? Możliwe. Phil czasem wspominał o swojej młodości. Na przykład mówił, co to był za romans. Pożerałem ją wzrokiem. Usta jak maliny, nogi maliny. Jak marzenie. To może być jakaś wskazówka. Usta i nogi. Usta i nogi. Tylko w jakim kontekście? Tego już nie wiem. Co z tego mogło wyniknąć? Phil mówił, że w najgorszym wypadku dzieci. Dzieci powstają w próbówkach drogą syntezy DNA. Twój przyjaciel cię obujał. A wiesz co? Co? Jak chcesz, to możesz mnie trochę nadgryźć. Widziałam kiedyś na starym rysunku płaski, kąsający kobietę w dłoń. Całujący. Dotykający ręki. Tylko... ustawi. A pyton też nawilża ofiarę przed konsumpcją. Ale dla ciebie zrobię wszystko. Całuj, konsumuj. Jak? No średnio. Co ci ludzie widzieli w tym specjalnego? Wiesz, skoczę na dół do ogrodu i zapytam Fila. O. Dobrze, zrób notatki. Bardzo chciałabym spróbować metod naszych dziadków. Też bym chciał. O, jesteś ten. Wiesz, nauczyłem się już ściegu tego, jak to się nazywa? Krzyżykowego. O. No, ale ja muszę z tobą porozmawiać, Fil. Nie mam czasu. Pan Antoni obieca nauczyć mnie manikiri. Ale to bardzo ważne. Musisz mi służyć swoim doświadczeniem, rozumiesz? Wspominałeś już dawno temu, zdarzało się, że między kobietą, między kobietą i mężczyzną rodziła się miłość. Ale zacząłem już zapominać. Zresztą teraz to niemożliwe. Wszystkie kobiety zażywają co rano antyamu. A to je zabezpiecza przed seksem. Małgosia nie zażywa. Dla niej byłoby lepiej, żeby zażywała. Koledzy, uwaga, jakaś autentyczna kobieta stoi pod bramą. To moja sąsiadka, pani Irena. Uwaga, panowie, gramy. Aha, dobrze. To pani Ireno. Proszę, jak to miło, że pani wpadła. Proszę pani, co za nieszczęście. Niech pani nas nie przeraża. Drogie pani, sama jestem. A to kto? To moja kuzynka Filipa, nie tutejsza. A to jej wychowanka. Tekla. Bardzo mi przyjemnie. Proszę, kochanych pań, nieszczęście. Dwóch płaskich jest w mieście. Najprawdopodobniej są oni przebrani w szaty kobiety. To przecież niemożliwe. To strasznie! Ale to nie wszystko. Płascy uprowadzili podstępnie córeczkę pani Zofii, Małgosię. Małgosię? W twoim wieku, miła kochaneczko, w twoim wieku. Ty też powinnaś się mieć na baczności. Aż mi plecy ścierpły. Mogę pani Antosiu rozmasować. Mam znakomitą maść pieprzową. Dziękuję. Ale ja nie o tym. Zosieńka zwołuje na radę i zaprasza wszystkie panie do siebie. Panią Hugonetkę, panią Antosię, pani Filippo, też by się nadało. Ale ja muszę się opiekować moją kuzynką. Takie to płochy jeszcze czekliwe takie. Nie ma co tracić czasu, moje panie. Idziemy! Idziemy. Raz, dwa, trzy. Trójkami w rytmie na 3/4 maszerowali przez uśpione miasto wśród kamieniczek zapiętych na guziczki, herlawych drzewek w gorsecikach ortopedycznych. I tak doszli do północnych przedmieść. Świtało. Krówki akuratnie wypędzono na pastwiska. Dobrze, że nie było Fila, bo widok jałówek w staniczkach i łowickich spódniczkach mocno by go zdziwił. Za krówkami wybiegł piesek, owczarek, ubrany przepisowo w beżowe pumpy. Gospodarka w tych okolicach bowiem opierała się głównie na niewzruszonej moralności i trójpolówce. I tak raz, dwa, trzy dotarli do domu pani Zofii. Jak wiadomo z poprzednich odcinków, siostry Fila, która po opuszczeniu przez niego rezerwatu udzieliła mu schronienia. Teraz, po ucieczce córki, gorzko żałowała okazanej litości. Drogie panie, co tutaj? Wrogowie są w mieście. No, może byli i już odeszli? A jeśli nie? W przebraniu mogą krążyć po okolicy. Boże! Święte słowa, pani Irena. To kreatury nieprzebierające w środkach. Któż zaręczy, że nie znalazły gdzieś schronienia? A któż by chronił płaskich? Właśnie! A jeśli w mieście jest kilku innych zakonspirowanych płaskich? To niewiarygodne, przecież ja pracuję w policji. Moje złote. Lepiej być ostrożnymi. Tak. Mam pewien projekt. Jutro postawię go na radzie. Poprzemy cię wszystkie, moja kochana. Musimy dokonać weryfikacji kobiet w tym mieście. Musimy sprawdzić płeć wszystkich obywatelek bez wyjątku. Uwaga! Boże! Ona zemdlała biedactwo. Rozepnę jej bluzeczkę. Już ja się nią zaopiekuję. Rozumiem, że wszyscy są za. A więc drżyjcie, płascy, jeśli kryjecie się gdzieś wśród nas. Stary, wyrzucony w ramach detechnizacji robot kuchenny, który od wielu lat wegetował na skraju śmietnika, żywiąc się odpadkami i rzadkimi wyładowaniami atmosferycznymi, przysłuchiwał się temu z uwagą. Od lat z kolegą, zdziczałym komputerem, marzył o powrocie epoki techniki, automatyzacji, cybernetyki, o powrocie mężczyzn. Pomagał też jak mógł kryptomężczyznom, którzy w drodze rewanżu podkręcali mu czasem prądnicę. Teraz ogarnął go strach. Czuł klapę konspiracji i koniec nadziei. Zasłonił amperomierze chwytnymi czułkami i zaczął łkać żałośnie. Ale dalszy ciąg miał nastąpić. Ci płasty to strasznie fałszywe istoty. Fałszywe istoty, ale chciałem zwrócić uwagę, że te prognozy o świecie przyszłości były snute 45 lat temu. Ma pan pojęcie? Nie ma pojęcia, bo pan na świecie nie było. Po co pan to wysnuł? No. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do piosenki Wojtka o maratonie i powiedzieć właśnie młodym, że nasze życie w PRL-u było takim płynięciem, takim życiem od oddechu do oddechu, od odwilży do przykręcania śruby, od odnowy do utraty nadziei. I między rafami, między zmiennymi wiatrami, gdzie nie można było się nie ubrudzić, ale można było zachować przynajmniej odrobinę wewnętrznej swobody. No i oczywiście pomagała w tym aluzja. Pomagała aluzja, która powodowała, że między autorami a tymi, którzy nas słuchali, wytwarzała się więź porozumienia. Ja chciałbym zrobić kiedyś taki eksperyment, wziąć przeciętną, dzisiejszą młodą publiczność i spróbować im zaserwować to, z czego śmiali się ich ojcowie i dziadkowie. Być może śmialiby się, ale raczej grzecznościowo. Myślę, żeby się śmiali. To jest tak, uniwersalny humor. A na zakończenie jeszcze jedna aluzyjna piosenka. Właściwie aluzja do wszystkiego, do każdej epoki, do każdych czasów. Historia znana z Biblii, rodzina Noego, przeniesiona na szersze tło historyczne. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Kłania się Marcin Walski. A przed nami piosenka Rodzina Noego, a zaraz po piosence zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Gdy wkoło tyle jest nowego, gdzie nie dasz kroku, wpadasz w błoto. Cofnijmy w czasy się Noego, co mawiał pan, nie chodźmy po to. Jego rodzina jak gdzie indziej żyła kłótniami rozdzierana. Jafet Semowi mówił: Żydzie, obaj nie znosili Chama. Cham o swym ojcu twierdził. I jak? Na matkę ujadali wszyscy. Chociaż pismo siostry przypomija, to były wredne, głupie szyksy. Rodzina Noego, rodzina Noego, wciąż mi się kojarzy, a nie wiem dlaczego. Wszak ich była garstka, a nas są miliony. Kto zgadnie, dlaczego był Noe wkurzony? Dlaczego był Noe wkurzony? Aha. A kiedy powódź już wezbrała, lało od rana do wieczora, zebrała się rodzina cała budować arkę, czyli korab. W godzinę próby duszną parną, gdy uniósł prąd ich morsko-rzeczny, nastała rzadka solidarność. Noe był trzeźwy, a Cham grzeczny. Matka karmiła bydląt masę, przygarnęło się gadzinę. Sem dla rodziny robił macę i jadł z innymi wieprzowinę. Mniach! Noego rodzina, tak pięknie się wspiera, tak pięknie się trzyma. Nic zrobić nie mogą nim żadne bałwany. Ciekawa historia, a skąd my to znamy? Ciekawe, a skąd my to znamy? Ach.

ale się z panem wymienię. Na co? Dam panu żołędzia za dwie szyszki. Zgoda. No, moja strata. Proszę. Oj, dziękuję, dziękuję. Proszę. Bardzo, to ten żołędź. Nawet nie jestem pewna, czy nie mówi się przypadkiem żołądź. No, w każdym razie to jest to. Przydałby się drugi. Z czasem będzie i drugi, i trzeci, i następne. Takie są właśnie zasady kolekcjonerstwa. Wielkie, znane zbiory powstają czasem przez kilka pokoleń. Gdybym jednak miał dzisiaj drugiego żołędzia, wsadziłbym je sobie oba do nosa. Niech pani nie myśli, z żołędziami jest inaczej. Nie to, co z szyszkami. Cholera jasna. Słowo honoru. Gajowego Maruchę także opanowała mania zbieractwa. Na razie zbierał wodę deszczową z rynny do miski, aby za jakiś czas umyć sobie głowę. Ciąg dalszy, przygód pana Sułka. Jutro i w przyszłym tygodniu. Wspominając z także wielką wdzięcznością zmarłego Krzysztofa Kowalewskiego. 9:14. Czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Piotr Filan i Raf Uzar. My friend. I have to say, Bill Withers, for me, is America's probably greatest storyteller. I think he's one of the best singer-storytellers ever. I love him, I really do. Bill Withers, Use Me. Czy to jest piosenka o kapitalizmie? Czy to jest piosenka o tym, że znowu w miłości komuś nie wyszło i ktoś jest nadużywany? Yes, nadużywany, exactly. Mm. But he wants to be nadużywany. He's happy about this. He's saying, I know you're using me. Use me because it's good. Yeah, I love you. Maybe. I can feel this kind of feeling. Yes, I want to spread the news. To jest coś, no w zasadzie chyba chcę ogłosić światu, prawda? Exactly. Yes, rozpowiadać wieści. And I want to spread the news that it feels this good getting used. Jak mnie się wykorzystuje. Jak mnie się wykorzystuje. Until you use me up, jak mnie zużyjesz. Do końca. Do końca. Use me up. And then he says, sit me right down. Usadź mnie. Yes. And listen. Sit me down and listen to this. And then another great word about using, you just walk all over me. You just walk on me. Przejść po kimś. Yes. But metaphorycznie, of course. Yes. Czyli wdeptać kogoś w ziemię? Yes, exactly. You're walking on me. You're using me completely. Another good phrase, Piotr. I'm sure he meant well. I'm sure you mean well. Great, great phrase in English. Czyli miałeś dobre intencje. Nice one, yes. Mam dobre intencje. I've got good intentions. I mean well, ale... I mean well, but... Ale jest intencja w tym zdaniu, it can że... turn out differently. Exactly, exactly. Może się okazać co innego. Możemy komuś przypisać dobre intencje, ale... Outcome może być zadziwiający, inny. Yes. Hey, if you were in my shoes, Piotr, what does that mean? Gdybym był tobą, czyli tutaj w tym przypadku te buty w języku angielskim są bardzo ważne. That's right, they used a lot. Did you say that in Polish? What is it? Na moim miejscu? How'd you say tak, na moim miejscu, albo... No, myślę, że czasami też się używa, yes. Gdybyś był w moich butach. Okay, I've never Ale heard that. Może dlatego, że często bywałem w Anglii, to jakoś tak to mi się w głowie ułożyło. Another use me, Piotr. Abuse me. I'm not going to abuse you, Raf. Thank you. Yeah, you brought a coffee today. What does it mean, abuse me, in Polish? Nadużywać kogoś, abuse. Yeah, or even znęcać się. Because it can be very, very strong abuse, so it's a good word. Like I said, Bill Withers is one of the greatest songwriters in America. Bill Withers, use me. My friend is feel as their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me.

Tylko w tłusty czwartek w Media Expert. Prawdziwa rewelacja. Frytkownice i gofrownice w promocji 20% taniej. Teraz możesz sobie zrobić tłusty czwartek, kiedy tylko zechcesz. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.